الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذن لكم خياركم خام خازان دي كي تاسو لپتاسو كي غورا. اے غوره نس مراد دی و یا خلق چې غي په امر د اوقاتو کې احتیاط کوي سمجھدار سره دی او ای په امر د حرامو کې مسکای احتیاط کوي اپا خاصه سو یاد دی بانګله به خلق وچت زیل خطل نو وی ول عورات بارا نه خو د خلکو کورونه ښکاری چې د خلکو عورات او کتو کې مسکای په خوا د بانګ د پاره بوچت زی او پاغی اوچت زی باندې با ای بلال رضی الله عنه بم پښت ازان کولو او اکثر په دغه مسجد نه بهارو مسجد نه وسو اوچت زی به جوړ کړو. مولا لقاری رحم مولا مویلی و اذن لکم خیارکم ایچ دیر نیک ویاد بانگ وی چه داغ دا نظر افاظت وی دا خلق دا عوراتنا او غدا اوقاتو پا محافظت کی مبالغ کئی. او ای وجه دا دا خیار زکر دا دا سر دا خلق دا رو جماعتی او دا دروجینی و د خوراک او سکاک د مباشرت د دې ټولو تعلق دی. دارنګ د مسکونکو د مز د اوقات او تعلق دی نو پدې ته بار دا دی غوروي. اتا سیمان سره وینن چې په هر مسجد کې بانګ ولا غوره دی کنه هاغه کسي کتلې جنې نظر لګي نه په سټکی شک دی ها نه په غړای پويږي پکار دے جبانگو علی سوی وَلْيَ أُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ اَوْ تَاسُ لِمَا مَتِدِو كِسْتَاسُ قُرَّاؤُ. نگو را قاری افضل نے خوچ دا مصف مسائلو بانی پوئیوی او یفضل دا اذکارونا وطول دا پا مسکی قرآت دے او خلاف دو لماو تا سمخ کے حدیث کے واوری دو رواہ ابو داود رحمہ اللہ. دا حدیث سندن ضعیف دے پدی کی اوراوی دی حسین ابن عیسیٰ الحنفی ضعفہ الجمہور امام البانی رحم اللہ وی امام بخاری موی دا حدیث منکر دے. وانبی اتویت العقیلی قال کان مالک ابن الحویرس دیویو مالک ابن الحویرس رضی اللہ تعالی عنہ یاتینا الی مصلانا منتب زمون د مزه تراتلو او زمون جمعات ته براتلو په بصره کې یتحدثو هغه به خبرې کولې ابو باز نسخو کې لتحدثو مونږ به خبرې کولې. فحضرت الصلاۃ یوزل مز حاضر شو. قال ابو عطیہ وی فقلنا لو منگو ورتوی دی جلیل القدر صحابی تا چه مالک ابن الحویرس رضی اللہ عنہ دی تقدم روان دی شام ایتروان دی شانو مزو کا فسولنے. قال لنا نمونگتی وی قدیمو رجلا منکم روان دی کئیو سڑے دی تاسونا یسولی بکم تاسولو دی جمی مزو کی وَسَأُ حَدِّثُكُمْ عَزَرْ دِي چِزِ دَرْ تَحَدِيثِ بَيَانُمْ. نو که د موز نه پسې بیان کړی نو سین د استقبال د پاره دی، اکه دغه وخت ولا بیان کو نو بیا سین د تاکید د پاره دی. په خبره پوه شوي که نه؟ زر دې چې ز تاسو ته بیانو ما حدیث لما لا اصلي بكم چول درته امامت نکوم، سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول، ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نوري دي چې فرمایلي، من زار قوما سوق چې لاړو ملاقات دی قوم ته، فلا يامهم امامت دي نور کوي، ولی امهم رجل منهم امامتی دی ورکی او سڑی دی دوینا. رواه ابو داود و ترمیزی و النسائی، الا انہو مگر دا چه امام نسائی اقتصر على لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقتصار کڑے پا لفظ دی نبی علیہ السلام، غدا دی دا دارا حدکم قومن فلا یسولی انبیهم، او دا اول عیسی د حدیث امام نسائی نه د ذکر کړي. حدیث دلیل دی چې مزور احق د په امامت د ظاهر نه، ظاهر او مزور پیجنې، ظاهر وای چې چا ملاقات لذي او جره چاغي لذي غله مزور وای. اگر کدا ملما اقرا د عالم د دې کوروالنا اپا دی عمل دی دا اکثر و اهلی المدا صحاب دا نبی علیہ السلام و دا نورو وی صاحب المنزل احق بالامامت دی. اپا دی علماوی کی اجازتی ہو کنو بیا پا مخکی کی دو کی سباک نشتا دی. اسحاق ابن راہوی رحم اللہ دی حدیث لگوری وی بلکل بنکیگر کی اجازتی ہو لہوکو وردی تا اجازت شوی. مالک ابن الحویرس رضی اللہ عنہ سره دی اجازت نس شوه، نه د مخ کې شوه، نو دام د بازي علماء کرام مسلک دی. اگر شي اکثر علماء دا وای کچری اجازت یو کو نو لا بأس به امامت الزائر، بیا پکې باک نشتا. وانا نسندان رضی الله عنه روایت قال استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، ځان نرستو خلیفہ جوړ کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، يا ام الناس خلق لو امامتي ورقولا وهو اعمى، او حال دادې چې دې پستر ګړوندو. باج علماء شمیر کړي وي دیار لسکرته دے زار نرستو خلیفہ جوړ کړي، دا الله حبیب به سفر ته لاړو jihad ته بلاړو، نو دی به پکې شو کو خلیفہ به کو. دې کې جواز دې د امامت دړون بغیر د کراهت نه. پدې کې وي د چا اختلاف نشي چې دړون د امامتی درسته ده، جګړه پدې کې د چې داسترګو والا غوړه دی او کډاړوند. نو باج علماء وي دړون دي مامتی د دسترګو والا نه غوړه ده، ځکه د کی خوشو ډېر ده. اے استرګو والا خو کله یو په لړ مشغول لیکله بل ته غریب بل ته په کم په لګوري وجه دا ذکر کړي، لانه اکثر خشوعا من البصير لما في البصير من شغل القلب، ذکی خشوع ډیر آزاد لذن کینا. او باز علماء وی چې نه امامتی د بصیر د لذن کی اولاد، ذکر دې ځان د پلیتین ساتي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے دوڑو برابر ا دا او ایدی پر وګړه دا دی اولی په د ځان نرستو جوړولو وای دا الله حبیب چې په غزالت لو نو معذورین به پاتې کېدل څوک زکه بیا وزرا دا مسله چې پیغمبرو زی بلا وزرا به څوک نه پاتې کی ما وای قران آیات ته کړه دوی پدی اے پدی سترگو والاو کی د دن غور سوکنو یاد خلیفہ کو د بیان جواز د پارا او عثمان ابن مالک رضی اللہ عنہ پسترگو لگلوند خدای د قوم د پارا امام ګرځولیو وای کی دیشی چې د په قوم کې د دغونت سوکنو احناف علما داوی چې دړوند په ځای د روغ سترګواله امامتی اولادا ځکه وای داړوند په امر د قبله کې مقتدی د بل دی تاسو کته دی ګولا روڼ دا موږ دا حافظ صاحب دی د موږ نه غدرونو په دویم رکعت کې بیا کوک شوې سو سو پیری چې د سکون درای نو د قبله له خوګ ولاړ وی وای دی پا امر د قبلی کی مقتدی ده ده غیر پسی. اکل ده پا موز پا منس کم ده قبلی نم مائل شی. بل زان ده پلیتای ننشی ساتلی. مگر دا چرون پا مسجد کی داس ردی پلو گورا. دمر تقوی و دمر خکل حافظ ده چه نور ده ده مساوی ندی. نو بیاسو ده. ده افضل لکا. دارستو خلقی جی پری خل پا دی جولو کی غور سوکو که پوی نشوی خودی لیکی او سوال رازی وید اللہ حبیب چی خطبوک لوتو نیمامتی ابن ام مکتوم تا اسپار اللہ ولی رضی اللہ نوی پکور کی پری خل سپو شوی پا خبر بانے علی رضی اللہ عنہ سو اے پا کور کی پریخو نو اید دی وجہ دا وکالی رضی اللہ عنہ امامتی پریخوا چه دے دا کور او دا اہل دے فازت نا یوشے پا شغل کی وانا چاہی سپو شوی پا خبر لیکن اللہ دا حبیب گنے بی بی آنے اٹھول دنیا دشمن وا اباز علماء دام ذکر کړي اے وای کچره دې دلته د امامت خلیفم جوړ کړي وي نو یو عیب ویون کې او دشمن د دین به بیا عیب لګول په خلافت د صدیق رضی الله عنه کې سپوږی په خبره باندې نو رسته پرې خو خود امامت خلافت چاله پرې خو ابن ام مکتوم رضی الله عنه تا رواه ابو داود رحمه الله وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه دريك ساندي لا تجاوز صلاتهم اذانهم ددي مزد غغونو نه اپلم نه پورته کی اسمان له بلا سورسي دا کنایه د عدم قبول نه یو العبد العابق اغا غلام چې تختې دلې ده حتا يرجع تر دې چې مالک لوا پشي اغا وینځم ته مراد ده چې تختې دلی وي او حدیث کې راغلی سنن ابو داود کې وای کوم غلام چې تختې د مالک نه ده مجن قبليږي و امراتن اغا خزا باتت شش پی تیرا کو زو جوها علیها ساخت او خاون ورن غصه ده خفده ادا غصه پس ده مولا لقره مولا وی دو وجه ده بد اخلاق اید دی خزنا او ده ناکار ادب ده دینا او ده خاون تا بدار ندا اکا خاون چی پا حرام کار خفده حرام کار متا او غواړی او دانه کې فلایس ما علیها ادا ګور ګناه کبیره دا نو د دې خزي مزم نه قبلي چې خاون ته خفره و امام قوم وهم له کارهون او دې قوم امام دې په زبردستۍ امامتی رانی ولی اټول خلق دل رب بدګنون کیږي. ادا کراحت دی دیو جن د چدا مضمون فی شرع علی د بدعت د وجنې بدګنی فسق د وجنا د جهل د وجنا اکس عداوت دی پس دنیوی کار کینو هغه پک بیان نه داخل کنه پویږي په خبره باندې امام کې بدعت ته جهل نه پوی یا باز امام دو وخت پابند نه کوي یو وخت شنو بیان شتا یاداز راضی چټور خلک په انتظار دی. دغه د دین کار چې سړی کوي نو صفه ستره دی کوي تاسو دی الله علمان کی چرته مدرس په وخزه امامت یې ځان لور چې کولې شم کنه دا یو دینی خدمت ته رچې سی بیګار دی جوړ کړي او خلک در لخيري کوي او مسلم نه قبليږي رچستان نه قبليږي خلکو بس قبول شي خلک داسې تنگ کړي آسی دی مسلنی ولې و امام قوم وهم له کارهون نخکلی اخلاق خلق پریشان کول نا ځان لوګره ک نشی کوله نو صفه ولا وای ضروره زګوره ځان د تاسو د مواریدو شم پورا کوله تاسو ځان ته یو امام شو کئ دا غی غم ورته کئ. رواه ترمذی وقال هذا حدیث غریب وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه دريك سان دي لا تقبل منهم صلاتهم ددي مس قبلي غينا من تقدم قوما يواغ سوق چروان دي شو قوم تا مسلين يولي امامتي يولي وهم له كارهون او غي غل ربت غنون کی دا پټي روزيونو کی دي اوسه پس مسلين يولي قوم دو پټاي کړي دا خلق ور سره د بی دیني د وجه نه لګي او که سکای نو یو ډله جوړ کړي خلق خپل کې جنگي امام ظالم دی او بدعات کوي نور فسق او فجور دی پکې ورجلن تسلات د دبارن ودبار یاتیها بعدن تفوته اذه ما غسړې د مستراغه خو وخت د مستیر شوه دی هر چې دی پنور پرې وته راغې ته لوم د مز بس قبول شي ا پنور خاطر راغې او د عادت جوړ کړي ورجلن بلغ سړې دی ای عتابدا محررتن چینی ولې دی یو سړې غلام الان کې هغه آزاد دی محررتن عین سماتن او رقبتن او نفسن محررا هي دی یو آزاد نه غلام جوړ کړي ها بھائی یو آزاد نه څه کړي دا آزاد نه غلام جوړ کړي دی. رواه ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله. وان سلامت بنت الحر دا صحابیه دا رضی اللہ تعالی عنها عددی دا یو حدیث دے دا سلامت بنت الحر رضی اللہ تعالی عنها نا روایت تے قالت دا بی بی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ان من اشراط الساعه بیشک د علامات د قیامت ندام دا ایت دا فع اهل المسجد چه دفا کای ب یوب الجمعات والا پیمامت کی ایزان نبی بل لکای ویز با اهل لیم دیکا علم نه دور اوس دس د کړی ندی چې امامتی پی صحیح شي جا یو بویزن کوم بل بویزن کوم اوس هغه هرغله کنا کدایا و امام دې تل لري کو نو کې ولې مخې شو چر و اذا حل بل و اذا حل بل و اذا حل نو شپې ته کسان یوازې شي شي شپې ته واړه یوازې ودرې دل د دام د قیامت په علاماتو کې د ایت دا افعال المسجد چې د یو بل نه بت فکای امامتی جمعات والا لا یجدون اماما نب ممی د یو امام قابل له امامتی چې مصفیو کی او هغه ارکان او واجبات او سنن او مندوبات صحیح طریقې سره ادا کی. اے یو معنا د حدیث دا ودا مزدک بای یو معنا بازی دام کړي وای د فکای به هر یو د اهل المسجد نه امامت د غیر نزان له نو جنگ به دی وای چې زری امام شه دی وای زری امام شه دا ما پکې د قیامت نه خروز په بازیونو کې سری دا ګور الله مو عالمان جوړ کړي یو ځای کې په یو مدرسه کې جنگونه مکوا چې خلکو یې د دوه په پلاني شي جنگ بس دی په لګورا صادر پوګه کېره کتا کې د الله رضا ای تعالی الله بل ځای در کی کنا بل ځای در کی دینه بخزه در کی او چې مثال په تور ته په امامت ای دی جنگ دی اپا مدرسه دی جنگ دی نو سبا به خلک سوای او د دین سپکاوي وای یو قیل سارا دا مقصد علماء او ذکر کړي دي رواه ابو دا رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه علماء لیکلي حدیث سند ضعیف دي. امام احمد ذکر کړي ابن ماجه او دی نور علماء ذکر کړي رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه ردی کی باز روات دی چی آغای کی ساندن سده کلام دی یو دو مجهور راویان دی پا دیکی وان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجہاد واجب علیکم ما کل امیر برن کانا فاجرن جهاد فرض عین او فرض کفایه ده پتا سو ده هر امیر مسلمان سرا بادشاہ ده ولی الامر ده برن که نیک ده او فاجرن یا کنا فرمان ده نو که او بادشاہ و امیر گنهگار ده نو ای پزان ده خو جهاد بدده د امارت دلان دی کې حکومت اسلامی دی یو خو غندم مشر دی خود مسلمان نته د هغه د امارت دلان دی د کفارو سره جدا سي منه یې جمعي نه دا غو بادشاه شراب کې زد په امارت کې جهاد نکوم نو کافر برازي شراب بدل نهیر کی پنور کفر په واکې شي نو که امیر رے نیک دے او که فاسق فاجر دے خود ددا امارت دلان دے با مسلمانان چی ضرورت وی کافر و سر بجنگی گی لکه نبی علیہ السلام فرمائی وی جہاد با جاری وی تکم وخنا چی اللہ ذرا لے گلیم ددی امت اخیرنی خلق با دجال سر جنگی گی او دا نه ختمی جور و جائرن ولا عدل و عادلن دیو جنا مسئله دادا پا فسق و جور و ظلم با امیر او خلیفہ معزول کول نشی دا فاسق و ظالم بادشاہ چی مسلمان دے دا دے تو عتم واجب دے خوچی دا گناہ حکم نکئی وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ اگر کدا میران او بادشاہان غټ غټ گناهونه کوي کفر نه کوي اگر ک په کبائرو کې اختری او چون کې امیر دې نو داغه گناه به الله غنه تپوش کوي او تداغت و عد قرآن و سنت پرنا کی دا پتا لازم دے تر سوچی دا گناہ حکم در تنکی وَالصَّلَاةُ او مز پا جمع سرا واجب دے پتا سو خلف کل مسلمن رستو دا هر مسلمان ناچی امام دے برن کانا و فاجرن کدا امام نیک دے او کنا فرمان دے وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرِ اگر کدا امام لولی گناہونا کئی دیده لبلا مسئلہ اوکا ہاں بھائی دیس اوکن خوز غمونگ طول دیده گن بڑ روانیو یہ روی دنگو امام سے پا نسوار امی دیده دی نو یہ را خدا جیوی شروع کن اگر نسوار کے بھی دنگو امام ہاں دیو جن علماء لیکلی دا حدیث دلیل ده د جواز د مز د فاسق پسې تر دې چې علماء لیکلی د مبتدی پسې تر سوچ دې کفر ته نه رسیدلې مولا علی قاری رحمت الله علیه دل توي وای مز د ارفاجر پسې او د مبتدی پسې اگر چې زموږ د احناف په نسبت کې کراهت ده خدا د دې خبرې دلیل ده چې جماعت واجب ده جماعت سره سره د کراهت ته لري مکروه ده خو سره د کراهت ته لوي جمع او کا به اتفاقی مو جوړوا ستاره به اتفاقی او د ډلو بلو پالو جوړولو نقصان د دین هم ډیر ده اگر دا ایمو اختلاف دے دا فاسق او دا مبتدی پسی مسنگ دے امام مالک رحم اللہ وی چے دیم دا فاسق امامتی صحیح ندا او شوافی او احناف وی چے نا دا فاسق امامتی صحیح دا دارنگی دا خواری جو علامہ عینی وی پشر دا بخاری شریف کی ادا نو د احناف و عالم دی علامه عینی عمدۃ القاری دا د خپل شرح دا د بخاری شریف نو علامه عینی وای د خوارج او د اهل بدع او پسې په مسجد علماء او اختلاف دی وای باز علماء جایز ویلی د دین ابن عمر رضی الله عنه دی ابن عمر سے بد حجاج پسې مسکولو حجاج سمر ظلمون او بدات پیدا کریو. ابن عمر سے بچا پسی مسکولو. ادیو اینا اگا کولو او بینا. دید ابن عمر سے ابن امسے شده. یو خدا خبر اشوا. بل پل امگور دلائل شتا. دارنگی ابن ابی لیلا و سید ابن جبیر. امام نحعی وی. کانو یسلون وراء الامراء ما کانو ای سلفو بد امراو پسی مسکول سنگ چی بو ایما اشحب نکل کئی دی امام مالک رحم اللہ ناوی زنخو خوم چی دا عبازیه و واسیلیه و دا دا مبتدین و ڈلی ویدی پسی دی موزو شی او ارسر پیو خار کیو سی دلم نخوخو ابن القاسم وی زوینم اعادہ دی وقت کی دی اعادو کی علا من صل خلف اهل البدع چاچی دی مبتدی بس بیا دی اعادو کی او اسبع وی دمالکیونا یعیدو ابدا امیشہ بد دی مز اعادہ کئی امام احمد ابن حنبل رحم الله مبتدعين پسې و موز نه کې چې کله بدعات او ترابلون کېم دي او ګر احناف علما او دا مسلک دي کله نه مسلکونه زړې شي د کوله او چې په کوم روان دی خو زده کی کنه دای وای چې مکروه ده موز د مبتدی پسې مکروه دی خو سره د کراحت نه چاو کو نو موجو شو دا سینه شوی دی بیا وکا او بعضی مبتدعین چې په بدعات او کفر ته رسیدلی لکه بعض روافض جهمیه قدریه نو دې په سید نه کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام ابو یوسف رحم الله دا مسلک دی چیرې د مبتدی په سی مز مکروه دی خوزمونگ دا مذهب فور فتوه دارا لو صلا خلف فاسقین و مبتدعین یکون محرز سواب الجمع صلاة الجماع که دا فاسق و مبتدی پسیم چاموزو کو د جماعت سواب را گیر کو چه دیو پاک متبی سنت متقی پسی کم مزدن و آغو براجری نشتا مبسوط کی موئی دا زمونگ دا مذہب هم معتبر کتاب دے یکرہ الاقتداء بصاحب البدعا ورہ مسالہ کی گورے دا اے دا پا خروج چے پا حضرت عثمان رضی اللہ نکڑے و باغیان سمرا خطرناک سیو سڑے خلیفہ صحابی وجنی قطاس الحدیث تیر شو ویدای پس یاکا سی موزو کم گنگر یو موز خشید اور پس یو کرنو دور لویلوی خلق سری مسئلہ که چی دوم را لویلوی خلق و خلاف راشی نو پاکی اسانتیا راشی تردی چی زمون دا اقاید و معتبر کتاب شرع عقیدت و تحاوی موی چی دی خلق و پاسی سارا دا کراحت نا جواز دے ایو مسئلہ علماء ذکر کری وی که فاسق و مبتدی امامتی تڑوان دی شو دی قوم امام شو نو پا دی قوم واجب دی چی دی منکی دی امامتی نا اس که چری دی دی منکولو ناجز شون نو جازت سوالات و خلفهما مع الکراحتی سپوشی پا خبر بان پا ضرورت دی نو دلته فتنه جوړیږي اوس کدا لکه خلک قتلو کې طالب کوي امام بهقی د عبد الکریم البکار رحم الله کول ذکر کړي او ادرکت عشرتم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف ائمه الجور و ایما یو لس صحابه قتل او د ائمه الجور په سی به اقتدا کولا زی عبدالکریم بارکی دا وای باز لیکلی چې دا زوی فراوی علامه شوکانی وای هاذا لا یحتج بروایته خو د نور صحابه نم داسی بخاری شریف کې راغلی چې ابن عمر رضی الله عنه کانه یصلی خلف الحجاج دارنګي امام مسلم حدیث ذکر کړي چې ابو سعید خدری رضی الله عنه صلی خلف مروان صلاۃ العید مروان هم غره کوشش دین سره کړي سور سور باج علماء لیکلي دي چې د عثمان رضی الله عنه په شهادت کې زده سو دارنګ تاسو له حدیث تیر شو نبی رسول سلام امت توی څ خلق براشی امیتون الصلات ويصلونها لغیر وقتها فقالوا يا رسول الله فما تامرنا قال صلوا الصلات لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم النافله ها نګوره د دې دومره د علماو د اختلاف خلاصه دا شو چې فاسق او مبتدی ته امامتی کول ناروا دي. اقوم که وسوی نو دا جایز ندی چې فاسق او مبتدی دی امام کی. خو کده ی عاجز شول د منع ناو دل ریکولو نا اچر تبل جه کی مشکول شي د پاک شړي پسی بل جماعت لدی جی نو دا افضل دا اکنی نو بس د ځان نه دی د پس اقتدا کوي. دا د دې خبر خلاصه شو څه پوښې په خبره باندې د فاسق او د مبتدی امامتی صدا ناروا ده. قوم تدا پکار دي چې دا سي سړې امام نکی اکوین او معزول دي کی خو کچری نه شو کوله نو بل محلې لدی راشي بل جماعت ته حکم ممکنه نو نو بیا د ځان نه دی دای پښو درېږي. ادی په لورنند کفر بازار ګرم دی دا څومره باطلی فرقی جی خوارج معتزله دی تسلف او کافر نه دی ویلی څومره څومره خطرناکه خبرې دي دا یې لکه تاسو نن باب کې حدیث را روان دی ادا حدیث ډیر مشکل دی وای چا چا لا کافر وي نو کفر د ترازی الان کې مسله نه راځي د کافر کیږي نه لکه خوارج مسلمانانو لکه کافر وي نو دا حدیث دی خو مشکل حدیث دی نن تاسو له دویم جن مشکات کې را روان دی دا چې وای د توافی دا وعیدن خبره ده نو داننن گوره بازی ڈالو لشی دا کفر نسبتونا کیگی دا خبرم دا اهل تحقیق و پنی دا کفر مسئلہ اغا ماو تا بلنا بچر تلوی خلق اگوری با دیو جن دا عام خطیبان او دا جذباتی خلق د دې دا کفر او فتوی او په شریعت کې معتبر نه دي پوښې په خبر باندې کما الله والا علماء دي دا الله نه یریږي په علم قران او سنت په هیږي نو په فوري مسائلو کې خلکو یو بل کافر کړي کله پوښې په خبر باندې والسلام.